www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو, اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. بہت سے ہمارے بڑے یا عزیز قریب یا جان پہچان والے پچھلے سال رمضان المبارک میں باحیات تھے, لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں. اور اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ اگلا سال انہیں رمضان ملے یا نہ ملے. تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے یہ موقع ہمیں ایک مرتبہ اور عطا فرمایا ہے. اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ, کہ تم میں سے جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور یہ روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. اور اس روزے کے سلسلے میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو آدمی کرتا ہے اس کا بدلہ 10 گنے سے 700 گنے تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنی ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزے دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اپنی شان عالی کے مطابق اس کو بدلہ عطا کرتا ہوں. لہذا 700 گنے تک کی تحدید نہیں ہے، بلکہ اور ہزاروں گنا بڑھ کر اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لِلصَّائِمِ فرحتان، فرحتن عند فطره وفرحتن عند لقاء ربه، کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. ایک خوشی تو جب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک روزے سے رہا، اب جب افطار کا وقت آتا ہے اور سامنے افطاری کی چیزیں رکھی ہوئی رہتی ہیں تو طبیعت میں ایک خاص فرحت محسوس ہوتی ہے کہ جی اللہ نے توفیق دی اور روزہ پورا ہوا. اسے ہر روزے دار محسوس کر سکتا ہے. اور فرمایا فرحتن عند لقاء ربه، یہ تو فرحت ہے ہی، لیکن جب رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا یہ روزے دار اور اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا تو اور خوش ہو جائے گا. وہ عجیب خوشی اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کو روزے کی عبادت سے خاص دلچسپی رہی ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ایک وی آئی پی گیٹ ہوگا اسپیشل، اس کا نام ہوگا باب الریان، جس میں روزے دار لوگ داخل ہوں گے جن کو روزے کی عبادت سے خاص دلچسپی رہی. یہ روزہ دراصل ہماری تربیت کے لیے ہے کہ جب اللہ تعالی کا حکم ہو جائے تو کھانا پینا اور دیگر خواہشات سے رک جاؤ آرڈر ہوتے ہی، اور جب حکم ہو جائے کہ اب تم کھا پی لو تو کھانا شروع کرو. یہاں کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا ہے کہ خبردار اب نہیں کھانا، بلکہ یہ بندہ خود ہی رک رہا ہے. اور کیوں رک رہا ہے؟ کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بس اب رک جاؤ، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب کوئی کہے نہ کہے یہ بندہ خود ہی رک رہا ہے. اور جب افطار کا وقت آ گیا تو اب حکم ہو رہا ہے کہ اب کھا پی لو، اب خود ہی کھا پی رہے. حکم خداوندی کی تعمیل ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے. اور مشق اس طرح ہے کہ ہم نے حلال کمائی کے ذریعے سے کھانا تیار کیا ہے، حلال ہے، کوئی اس میں حرام مال شامل نہیں ہے، کسی کا زبردستی کا لیا ہوا نہیں ہے، غصب نہیں ہے، چوری نہیں ہے، فلا نہیں ہے. مگر جب روزہ رکھ لیا تو اسے بھی کھا نہیں سکتے، حلال مال کو بھی نہیں کھا سکتے، حرام تو حرام ہے ہی، اب یہ حلال بھی نہیں کھایا جائے گا کیونکہ اب حکم خداوندی یہی ہے. اسی طرح بیوی منکوہا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کے پاس نہیں جائے گا آدمی، حکم خداوندی کی تعمیل کرنا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں ہر طرح کے گناہ سے بچے. گناہ سے تو ہر حالت میں بچنا چاہیے، روزہ ہو یا نہ ہو، لیکن روزے میں بدرج اولا بچنا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ رکھا اور وہ گناہوں سے محفوظ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. اگر اس کی زبان قیچی کی طرح چلتی رہی گالم گلوچ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، آنکھوں سے غلط مناظر دیکھتا رہا، کانوں سے گانے باجے سنتا رہا، اور سمجھا رہا کہ میرا تو روزہ ہے، ٹھیک ہے روزہ قاعدے ضابطے کے مطابق ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ روزے داروں میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ اس نے روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. اس لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے کامل درجے کا، جس میں کسی طرح کے گناہ کا شائبہ بھی نہ ہو. روزہ صرف کھانے پینے سے ہی رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان سے بولنے کا بھی روزہ ہے. یہ روزے کی حالت میں آدمی ان تمام اعضاء کو ہر طرح کی نافرمانی سے بچا کر کے رکھے. اس کی مشق ہوگی، پورے مہینے مشق ہوگی، تو اس سے ایک عادت بنے گی، اس سے ایک خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، اس سے تقوی کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کا اثر پھر بقیہ 11 مہینے تک بھی باقی رہے گا، اور 11 مہینے بھی رہے گا، پھر پوری زندگی بھی رہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اس کی تربیت روزے کے ذریعے سے کرائی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، صحت مند پر فوری طور پر روزہ رکھنا لازم ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو فرض تو اس پہ بھی ہے، مگر یہ ہے کہ تم ابھی نہ رکھو بعد میں رکھ لو، اس کی ڈھیل دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرض نہ ہو، فرض ان پر بھی ہے. آج بہت سے ہمارے بھائی بہن بلا کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. رمضان المبارک میں کوئی مسلمان جس کو کوئی عذر نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے نگاہ میں، سخت گنہگار ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا عذر رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا، اب اس کے بدلے میں پوری زندگی بھی اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، تلافی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہر مسلمان کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو بچے روزے کے قابل ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ان کو عادی بنانا چاہیے، ماحول بننا چاہیے مسلم معاشرے میں رمضان کے احترام کا، کہ کوئی آدمی اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ رہا تو برملا کھانا پینا نہ کرے، چھپ کر کے کھائے، تاکہ رمضان کا احترام باقی رہے اور ایک عظمت اس کی لوگوں کے دلوں میں بیٹھی رہے. تو ایک بات تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان میں روزے رکھے ایمان و یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید میں، تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اس روزے کی برکت سے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو آدمی رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزارے. قام رمضان کا مطلب یہ ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. اب اگر آدمی الگ الگ عبادت میں گزارتا تو بہت ممکن تھا کہ سستی تاری ہو جائے, اکتاہٹ ہو جائے, بات چیت میں لگ جائے, اور کوئی بات پیش آ جائے. تو اللہ تعالی کا فضل و کرم دیکھیے کہ اس نے ہمارے فائدے کے لیے رمضان میں ایک خاص نماز ہمیں عطا فرما دی جس کو تراویح کہا جاتا ہے. تراویح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ترویحہ. ترویحہ کا مطلب ہے آرام کے لیے کچھ سستا لینا. اب کئی مرتبہ بیٹھا جاتا ہے تو سب کو ملا کے یہ تراویح ہو گئی اس کی جمع. تو ترویح سے تراویح بنی. اب 20 رکعت ہیں تو چار چار رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے, پہلے چار کے بعد ایک, دوسرے کے بعد ایک, تیسرے کے بعد ایک, چوتھے کے بعد ایک, تو گویا چار ترویح ہوئے. اور ایک پانچواں ہوگا جو وتر کے اور تراویح کے بیچ میں. اس نماز کی وجہ سے ہمارا دل لگا رہتا ہے, جماعت سے پڑھنا ہے اسے, مسجد میں پڑھنا ہے, الگ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو ایک وقت ہمارا عبادت میں گزرتا ہے, اور وہ عبادت بھی کیا ہے, دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک تو نماز اور ایک قرآن پاک. کم از کم ایک مرتبہ تراویح میں قرآن پاک سننا یہ مستقل سنت ہے. تو اس کی بدولت ہماری راتیں کارآمد ہو جاتی ہیں اور صحیح انداز میں ہم عبادت میں انہیں گزار لیتے ہیں. اس میں دو باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک تراویح میں پڑھا جائے یا سنا جائے اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. جب ہی ہم پورا قرآن سننے والے کہلائیں گے, جبکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے اور حروف نہ کٹ جائے. اگر سپر فاسٹ پڑھا جائے جس سے غلطیاں بھی رہ جائیں, آیتیں بھی چھٹ جائیں, حروف کٹ جائیں, تو ہم ویسے تو خوش ہو جائیں گے کہ جی پورا سن لیا, لیکن وہ پورا نہیں ہوگا, وہ تو ناقص ہو گیا کیونکہ بچا ہوا رہ گیا. یہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک پڑھنے میں. کم از کم اتنی رفتار سے پڑھا جائے کہ کوئی حروف کٹے نہیں, کوئی آیت چھوٹے نہیں. دوسری بات یہ کہ تراویح کی نماز میں بھی اتنی جلدی نہ کی جائے کہ سنن اور واجبات کا لحاظ بھی نہ رہے. بعض مساجد میں دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی تیز نماز پڑھی جا رہی ہے کہ بوڑھے لوگوں کے لیے امام کا ساتھ دینا مشکل ہے. قوما جلسہ تو ہے ہی نہیں, رکو سجدے کی تسبیحات بھی ایک ایک پہ کافی. اتنے وہ بیچارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے, اتنا پتہ نہیں کہاں پہنچ لیتا ہے امام. تو ساری جلد بازی نماز ہی میں رہ گئی. ایسی نماز نہ پڑھی جائے جو ہم پر لعنت کرے. یہ اللہ کی عبادت ہے, اس میں جتنا بھی وقت صرف ہو جائے گا وہ ہمارے لیے رحمت کا سبب بنے گا, قربت کا سبب بنے گا. جلد بازی اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ تو قرآن پاک میں جلد بازی ہو اور نہ نماز کے اندر جلد بازی کی جائے, بلکہ جتنا بھی وقت اس میں لگے اطمینان اور سکون کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, طبیعی بشاشت کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ, کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کو سلیقے سے پڑھنا ہے, سلیقے سے سننا ہے. یہ نماز اللہ کی عبادت ہے, اس کو سنت کے طریقے کے طور پر ہمیں انجام دینا ہے, یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. افسوس ہے کہ آج اس معاملے میں بڑی انتہائی کوتاہیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. لوگ اس میں رہتے ہیں, کہاں جلدی پڑی جا رہی ہیں وہاں جا کر کے نماز ادا کریں, چاہے کچھ نہ پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے یہ حافظ تراویح, اور کیسے ارکان ادا کیے جا رہے ہیں, کیسے کیسی نماز پڑھی جا رہی ہے. وہ جلدی ہونی چاہیے, تھوڑا ایک منٹ بھی اگر کبھی مقررہ وقت سے آگے بڑھ جاتا ہے تو طبیعت میں ایک طرح کا انقباض ہونے لگتا ہے, گویا کہ ہم اپنی بیگار ٹال لیں. تو نماز اور قرآن پاک, اس کے ساتھ یہ حرکت ہرگز مناسب نہیں. ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نعمت ہمیں ملی ہے رمضان المبارک کی, اس کے دنوں کو بھی کارآمد بنائیں, اس کی راتوں کو بھی کارآمد بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور صحیح طرح اس کی قدر دانی کی ہمیں تو ہم کی سعادت سے ہمیں نوازیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.